Pantrolog Control. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgapi u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Żegnamy reklamy. Wybiła 15. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści ze Słowiańska nie odpuszczają, dalej okupują budynki, a rozmawiał z nimi nasz korespondent. W tym serwisie opowiemy także o pościgu w Trójmieście i o tym, jak Polacy spędzają Wielkanoc. Nie pomogły apele, nie pomogły obietnice amnestii. W Słowiańsku separatyści wciąż utrzymują kontrolę nad Radą Miejską oraz siedzibą Służby Bezpieczeństwa. Mężczyźni są uzbrojeni, mają także 6 transporterów opancerzonych, które przejęli od ukraińskiej armii. W Słowiańsku jest Piotr Pogorzelski. Dowódca samoobrony Jewchen Horbik i jego zwolennicy, którzy kontrolują niewielką ulicę przy siedzibie Służby Bezpieczeństwa, są przekonani, iż grozi im inwazja żołnierzy z Kijowa. Jego zdaniem władze na Ukrainie opanowali faszyści. Jak powiedział mi Jewchen Horbik, jedynym wyjściem jest referendum. W referendum podejmiemy decyzję, czy ogłosimy niepodległość, ale najpierw faszyści muszą przestać nam dyktować warunki. Wszystkie narodowości muszą żyć w pokoju. Przykładem dla nas jest federacyjny ustrój Rosji. Postulaty popierają także ci, którzy przychodzą na barykady w Słowiańsku. Ich zdaniem jedynym wyjściem jest co najmniej ścisła współpraca z Moskwą. I w gospodarce, i w polityce nam jest lepiej z Rosją i sojuszem celnym. Cała gospodarka jest u nas zintegrowana z Rosją. Barykady są nie tylko w Słowiańsku, ale także na drogach prowadzących do miasta. Sprawdzane są wszystkie samochody i autobusy. Ze Słowiańska Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Policyjny pościg ulicami Trójmiasta. Funkcjonariusze ścigali kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli. Uciekał Aleją Zwycięstwa i Grunwaldzką. W Oliwie na skrzyżowaniu uderzył w inny pojazd, który stał na czerwonym świetle. Mężczyzna wtedy wysiadł z auta i zaczął uciekać pieszo, ale szybko został złapany. Potem okazało się, że 34-latek uciekał, bo był poszukiwany listem gończym. Już trafił do aresztu. Tłumy krakowian na rynku głównym przyszli przed Bazylikę Mariacką ze świątecznymi koszykami. Ustawiono je na specjalnych stołach, a poświęcił metropolita kardynał Stanisław Dziwisz. Fantastyczna tradycja, jesteśmy zachwyceni. Koszyczek w kształcie roweru. Tak, na kółeczkach, jajeczka są, czekoladka słodkie, no i ten baranek. To łamie chleb i dzieli się jajkiem poświęconym, to nie będzie mówił, myślał źle o drugim człowieku. Wielka Sobota to nie tylko dzień święcenia pokarmów, ale także czas modlitwy przy symbolicznych grobach Chrystusa. Od rana odwiedzają je w warszawskich kościołach wierni, a razem z nimi Ksenia Maćczak. W Polsce odwiedzanie grobów ma wielowiekową tradycję, dlatego w kościołach tłumy wiernych. Jedni odwiedzają poszczególne groby, inni modlą się przy jednym, tym wybranym. W moim przypadku to jest czas refleksji, czas przemyśleń. Zawsze przychodzę, nie tylko tu, tylko w okolicy, prawda, Starego Miasta i na ile mi czas pozwoli. Przewodnie elementy wystroju są tradycyjne. Figura Chrystusa, skała, krzyż oraz kwiaty w barwach narodowych. Wyjątkowy grób można jednak zobaczyć w warszawskiej archikatedrze. Grób jest przedstawiany zwykle od zewnątrz, a tym razem zapraszamy do wewnątrz grobu, w którym znajduje się ciało Chrystusa i ten grób jest przywalony olbrzymim głazem. Zaprasza ksiądz Bogdan Bartołd, ale ile odwiedzających, tyle upodobań i wrażeń. Największe zrobił w kościele wizytek, dlatego że wykorzystano tam bardzo taką współczesną sztukę, instalację wideo. Tradycja odwiedzania grobów pańskich oprócz Polski zachowała się jeszcze tylko w Austrii i Bawarii. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W serwisie Trójki pytanie, jakie znaczenie Wielkanoc ma dla Polaków? Otóż 60% mówi, że to przede wszystkim okazja do spotkania z rodziną. Przeżycie religijne to drugorzędna sprawa. Tak wynika z sondażu CBOS-u. Ponadto badania pokazują, że na stołach będą królowały tradycyjne domowe potrawy. Potwierdzają to także warszawiacy, z którymi rozmawiała nasza reporterka. Rodzinnie, oczywiście, że rodzinnie, całą rodziną, na stole no, przede wszystkim jajka. Domowej roboty wędlinki, kiełbaska, żurek oczywiście obowiązkowo i potem ciasta. Co będzie na stole? No też tradycyjnie. Babcia zrobiła pasztet, będzie pewnie indyk nadziewany. Śniadanie, a później spacer. Pogoda piękna. Na świątecznej pogodzie za chwilę, teraz jeszcze Włochy i ostrzeżenie przed oszustami, którzy sprzedają bilety na uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II. Media przypominają, że wstęp na plac Świętego Piotra jest wolny i biletu nie trzeba. Czy ktoś wpadł już w sidła oszustów? Nie wiadomo. Wiadomo, że nielegalne biura turystyczne mają i taką ofertę. Udział w kanonizacji dwóch papieży w niedzielę 27 kwietnia i to w jednym z pierwszych rzędów. Prasa przypomina, że na kanonizację Jana 23 i Jana Pawła II nie są potrzebne żadne bilety. Udział może brać każdy, kto zechce przyjść i znajdzie miejsce na placu Świętego Piotra. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Trójce kolejny serwis o 16:00. Zapraszamy. Aż do jutrzejszego wieczora pogodnie, chwilami będzie się jednak chmurzyć i może przelotnie padać deszcz. Jutro na zachodzie pojawią się burze. Na razie od 16 do 22 stopni, noc dość ciepła, od 7 do 10 stopni, jutro od 19 do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, oto mój Pit. Przepraszam za te plamy tu po burakach. Nie szkodzi. Ale naprawdę przepraszam, robiłem sałatkę i jeszcze nie wiedziałem o obieraczko-szatkownicy Turbo Eva. Obiera lub szatkuje dosłownie wszystko. Marchew, kalarepa. Zrobić pani test bryły starego parmezanu. Brokuły rozdziela na takie małe krzaczki. I dołożę jeszcze ostrza do obierania ryby. Proszę pana, ale ja nie przepadam za sałatkami. To może odkurzasz do krawatów? Do urzędu skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez internet. Wejdź na www.edeklaracje.gov.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Zapraszam państwa w przeszłość. Trójkowy wehikuł czasu. Wydanie dla fonoamatorów. W dzisiejszym wydaniu dla fonoamatorów będziemy wędrowali po latach 70. oraz po pograniczu rocka i jazzu, co czasem oznacza jazz rock, a czasem nie. Zaczynamy od rockowo-jazzowej grupy System, o której ponad dwa miesiące temu w rozmowie z panem Krzysztofem Dłutowskim, który tę grupę współzakładał, mówiłem, że musimy jej nagrań poszukać. No więc znaleźliśmy i oto jedno z nich. Zespół System, piosenka Jeszcze jeden, prawdopodobnie rok 1973. Naszych wysp opływa czas. Nocy i dni szeroko rozlane. Wołasz mnie. Czasem ktoś podniesie dłoń, dając znak. Wyspy zjawy we mgle odpływają gdzieś we. Wkrótce roztopią się. Na szczyty skał, pod nieba skos. Wyżej, wyżej, wciąż wybiegamy. Krzyczysz, że szukany. Czasem ktoś odwróci twarz, spojrzy w dół. Ścieżki zjawy we mgle gubią kontury gdzieś. Wkrótce roztopią się jestem sam. Jestem sam. Jestem sam. To był zespół System. A teraz odpowiedź na jazz rock ze strony muzyków jazzowych. Michał Urbaniak stworzył grupę Constellation, by podbić Amerykę, co się poniekąd udało. Na jej koncert ostatni przed wyjazdem za ocean w Warszawskiej Filharmonii Narodowej przyszły takie tłumy, że według jednej legendy wysadziły z zawiasów drzwi filharmonii, a według innej zwaliły kamienną balustradę schodów. Co się tam dokładnie stało, nie udało mi się ustalić. W każdym razie po tym koncercie przez 4 lata jazzu do Warszawskiej Filharmonii naprawdę nie wpuszczano. Zapis tego wieczoru znalazł się na znakomitej płycie Constellation in Concert. Oto więc Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Adam Makowicz, Wojciech Karolak i Czesław Bartkowski w kompozycji Seresta, rok 1973. Thank you. Agnieszka Obszańska. Przejechałem polskim Fiatem 126P 30 tysięcy kilometrów, deklaruje Stanisław Szelichowski w tygodniku Motor z 7 września 1975 roku. Artykuł nosi tytuł 126 da się lubić. Może to nawet nie tak dużo, kontynuuje autor, ale i czas, i przebieg wystarczą do zebrania uwag i doświadczeń pozwalających na wypowiedzenie swojej opinii o tym samochodzie, który staje się coraz popularniejszy w naszym kraju. A ponieważ krążą o tym samochodzie opowieści najprzeróżniejsze, często sprzeczne, inaugurujemy na łamach naszego tygodnika cykl artykułów na temat malucha. Tu po latach trzeba zrobić przypis. Słowo maluch zostało w motorze wydrukowane w cudzysłowie, bo jest to w tym momencie jedna z wielu potocznych nazw używanych na oznaczenie Fiata 126P. Silnym konkurentem była przez jakiś czas nazwa szczeniak. Dopiero wiele lat później maluch bez cudzysłowu i wielką literą znajdzie się na karoserii Fiata jako nazwa własna. Uwagi autora podsumowuje zamieszczona na końcu artykułu tabelka. Oto punkty dodatnie. Najtańszy samochód na rynku, ekonomia eksploatacji niespotykana w innych samochodach, bardzo postępowe rozwiązania techniczne dotyczące bezpieczeństwa jazdy, mało miejsca potrzebnego do manewrowania, parkowania, garażowania. Punkty ujemne zaś to hałas we wnętrzu, mała pojemność bagażowa, przewożenie 3 i 4 osób na dłuższych trasach mało wygodne, komfort jazdy zmniejszony przede wszystkim kołysaniem wzdłużnym. W tym ostatnim punkcie należało niewątpliwie zwrócić uwagę na wieloznaczne słowa przede wszystkim. A propos bezpieczeństwa jazdy. Tydzień później Motor prezentuje nowy wynalazek. Jedno z nowoczesnych rozwiązań przymocowujących przewożone w samochodach dzieci do fotela pojazdu. Rodzaj szelek z pasem brzusznym. Na fotografii widzimy coś, co zapowiada obowiązkowe dziś foteliki dziecięce. W tym samym numerze tygodnika znajdujemy także zapowiedź innego, popularnego dziś rozwiązania. Oto Lancia, czytamy, opracowała piąty rodzaj nadwozia. Są to samochody stanowiące coś pośredniego pomiędzy coupé a kombi-limuzyną. Fotografia pokazuje sylwetkę, którą dziś określilibyśmy po prostu jako hatchback. Zamykamy Motor z września 1975 roku. W 1974 roku Czesław Niemen nagrał płytę Aerolit, czyli w wolnym przekładzie Kamień z nieba. W jego zespole znaleźli się wtedy Andrzej Nowak, Jacek Gazda, Sławomir Piwowar oraz Piotr Dziemski, niezwykle zdolny perkusista, który rok później zmarł w wyniku komplikacji po prostej, zdawałoby się, operacji. Od tej pory Czesław Niemen grał już prawie bez wyjątku sam na swojej elektronicznej maszynerii. Oto więc z ostatniej jazzrockowej płyty mistrza kompozycja do wiersza Zbigniewa Herberta. Jest stworzeniem małym. Równy samemu sobie, pilnujący swych granic, wypełniony dokładnie kamiennym sensem. O zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi, nie budzi pożądania. Jego zapał słuszne i pełne godności. Będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym, bardzo jasnym. We'll be right back. Nagranie, które teraz usłyszymy, prezentowałem już kiedyś w Wehikule, ale w drobnym fragmencie, a dziś będzie całość. To zespół SBB z płyty, która nagrana została dla czechosłowackiego Suprafonu, ale chyba lepiej znana jest jej zachodnioeuropejska edycja, zatytułowana z przesadną moim zdaniem kokieterią jako Slovenian Girls. Jej zawartość muzyczna godzi mnie jednak z tym efekciarskim tytułem. Oto kompozycja ze strony A płyty winylowej, Julia, rok 1978, według innych źródeł 79. Przyjmijmy, że w sklepach była w 79, a nagrana w 78. Coraz więcej szklanych oczu. było SBB i Julia z roku 78. A ja żegnam się i życzę dobrych świąt Wielkiej Nocy w imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym, zostawiając Państwa jeszcze ze smooth jazzowym, jakby się dziś powiedziało, nagraniem Zbigniewa Namysłowskiego i jego zespołu Air Condition, pachnące jaśminem, rok 1980. Niech Państwu jaśmin pachnie. Kłania się Jerzy Sosnowski. Thank you.